فیصلہ دو خپل کتاب را سرم کڑا خدایا پاکا سوال جواب را سرم کڑا تخلوئی تانلویا تم خدا کم ورکڑا تسواب را سرم زری زری حساب را سر مکڑا طاقت لرو کم پوری بندگان خیر پختنا پدی باب را سر مکڑا مولا سحدر در وڑی اجدیدہ خدا